Lobiele kaki yo jalaki wangaye na boyo kamati mbemba monke mbemba monke yo jalaki kotinda besanga mai na sukola basani abesi ya mayo sukoli basani oteli ya biloko leisi ye obakolaki ye lokola nene na viviano lelo akomi na yo mobali o lobiele kaki yo jalaki wanga Boyo kamati mbemba monke Mbemba monke ojalaki kotinda Pesanga mai na sukola basani Apesi ya mayo sukoli basani Oteli ye biloko leisi ye Oboko laki ye lokola nende na viviano Lelo akomi na yo mobadio Aya ya o banabo, ngai mwana. Aya ya o banabo.